یک شاخ گل، برنامه شماره 277. آهنگ های این برنامه ارمنی و ترانه ها به فارسی و گاه به ارمنی. اشعار از خسرو و شیرین نظامی گنجوی، حزین لاهیجی و شیخ اجل سعدی. آهنگی شاد آغاز نمودیم، چند آهنگ ارمنی با کلام فارسی و ارمنی خواهید شنید. اولین ترانه به نام خوب من است که با صدای الهه و ادریجن اجرا می شود و سپس ترانه ها و آهنگ های دلنگیز دیگر. دو آهنگ نیز از آهنگساز معروف خاکتور عبدسیان خواهید شنید. دو آهنگی دلنشین که آهنگساز نام برده به هنگامی که میزبان ما بوده به همراهی نوازندگانی که نیز میزبان ما بودند اجرا نمودند. این دو آهنگ که با سازهای محلی اجرا شده برای پایکوبی و دستفشانهای دلپذیر بسیار مناسب است. روزی چون مهتاب جوانی، سیاه چشمی چون آب زندگانی، حدیثی و هزار آشوب دلبند، لبی و صد هزاران بوسه چون قد. رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین. تو در چشمم، چهره تو در سینه من، آتش تو پنهان شد. لبهایم سوز بیان در قلبم، شور نهان در دیده من، عشق روان پوشان زدن آسان نیست. کرد فرهاد در این مرحله شیرین کاری. شجومم یه سرکن کن پتگنی Let's باد خزانی به حالی تازه بر شاخ جوانی به ناز و دلبری بر کوه ارمن خرامان گل به گل خرمن به خرمن تمنای من از عمر و جوانی به سال تو وانگه زندگانی Thank you. لبش شیرین و نامش نیم شیرین، رخش نسرین و بویش نیم نسرین، لبش شیرین و نامش نیم شیرین. ناز و دلبری بر کوه ارمن، خرامان گل به گل خرمن به خرمن. آواز تیشه امشب از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. دارم تصمیم گریان و شب به سنارم ساعت نایم. هوای لب شیرین دادن کار خسرو نبود، این هنر کوهکن است. پس از این زاری مکن، حبس یاری مکن، تو این مکن دل دیوانه به مزار دینم با غم به خواب آرام دل دیوانه به خواب آرام دل Thank you. هوای من از عمر و جوانی به سال تو سانده زندگانی. گلی که برای هممیهنان ارمنی نثار شد شماره 277 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت الهه و ویدین در استودیوی گلها تنظیم گردیده. پیانوی آقای معروفی، اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی، فرخی یزدی، سائر تبریزی، حزین لاهیجی، سعدی، عندلیب کاشانی و حاجت شیرازی. ترانه ها از رهی معیری، جمشید ارجمند و معینی کرمانشاهی. گوینده آذر پژوهش.